uur zit van der Linde met het NOS-journaal. Oud-premier Morrison van Australië trok tijdens de coronapandemie nog meer macht naar zich toe dan al bekend was. Gisteren onthulden journalisten dat hij in het geheim 3 ministersposten bekleedde, maar dat waren er 5, maakt de regering nu bekend. In een interview zegt Morrison dat de pandemie nu eenmaal om uitzonderlijke maatregelen vroeg. De huidige premier van Australië noemt de werkwijze van zijn voorganger een ondermijning van de democratie. Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil geen verdere details geven over waarom de FBI het huis van oud-president Trump heeft doorzocht. Het onderliggende document voor de huiszoeking wordt niet openbaar gemaakt, omdat het de medewerking van getuigen in gevaar zou kunnen brengen, zegt het ministerie. Op een pluimveebedrijf in het Zeeuwse dorp Schoren is vogelgriep vastgesteld. Alle ongeveer 76.000 kippen worden afgemaakt. Er hoeven geen pluimveebedrijven in de omgeving te worden geruimd. In een straal van 1 kilometer rond het besmette bedrijf zit alleen een leegstaande boerderij. Wel geldt voor 5 bedrijven een vervoersverbod, omdat ze binnen 10 kilometer van het bedrijf in Schoren liggen. Het water van de Maas kan weer voor drinkwater worden gebruikt. Een onbekende stof die in mei in de rivier werd gevonden is niet schadelijk voor de gezondheid. De waterleidingmaatschappij Limburg stopte dit jaar uit voorzorg enkele keren met de drinkwaterwinning uit de Maas. Meerdere laboratoria hebben de stof nu geïdentificeerd als neofitadine, een natuurlijke stof die door bepaalde planten wordt aangemaakt. Het drinkwaterbedrijf overlegt met de inspectie of de waterwinning uit de Maas kan worden hervat. Het weer, het wordt een zonnige dag. De temperatuur loopt in de ochtend snel op. Uiteindelijk wordt het 25 tot 30 graden. Op de meeste plaatsen blijft het droog. In het zuiden van het land kan het vanavond regenen of onweren. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen en welkom bij Vroeg. We gaan het hebben over jongeren. Want sommige van hen weten eigenlijk niet wat ze moeten als ze van de middelbare school afkomen. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de prestatiedruk en onzekerheid waarmee ze te kampen hebben. Dat kan anders, dacht Anke van Donkersgoed. Wat ze gedaan heeft, hoor je het komende uur in deze serie van Vroeg, de Inspiratieweek. Vroeg. Met Ilan Hoekstra. Goedemorgen. We hebben in Nederland veel mensen die dag in dag uit ons land een stukje mooier proberen te maken. Deze week zoomen we in op die mensen. Zoals Anke van Donkersgoed, een van de oprichters van Breekjaar. Een organisatie die jongeren na hun eindexamen helpt de volgende stap te maken. Zoals ook bij Arjun Anand Singh. Anke en Arjun, welkom. Goedemorgen, dankjewel. Goedemorgen. Fijn dat jullie de wekker hebben gezet. Ja. Hier zo vroeg in de studio zijn. Anke, als jij op een feestje staat en iemand vraagt jou, wat doe je nou eigenlijk? Hoe vertel je dat dan kort in een paar zinnen? Ja, dan zeg ik, ik ben eigenlijk gaan doen wat ik zelf het meest heb gemist. Ik werk met jongeren. Wij werken met jongeren die niet zo goed weten wat ze willen. Dat is ongeveer 50% en meer in de maatschappij. En die helpen wij om zichzelf te vinden. Om uit te vinden wie ze zijn, hoe ze hun leven vorm willen geven op een manier waar ze blij van worden, hoe ze iets kunnen bijdragen aan de maatschappij. Maar vooral ook helpen we ze om dat te leren wat ze op school gemist hebben. En dat is vaak ja, lekker in je vel zitten. Extreem onder stress van ik moet cijfers halen of ik moet nu weten wat ik wil studeren of ik moet nu succesvol zijn of mijn ouders pleasen of wat dan ook. Maar dat we ze weer terugbrengen naar je bent een prachtig mens, goed zoals je bent. En je kan het eigenlijk niet fout doen in het leven, want we doen allemaal maar wat. Yeah. En we doen allemaal ons best. En als je wat meer in verbinding staat met je hart en met je lijf in plaats van alleen maar met je hoofd, dan vind je vanzelf een soort stroom waar je ook meer flow in ervaart, waar je meer verbinding in ervaart, waar je meer gelukkig bent. En vanuit daar kun je keuzes maken die meer bij je passen. Ja. Waar je blij mee bent. Een van je eerste zinnen was... meer dan 50% weet niet wat ze willen na een eindexamen. Ja. Dat is heel veel. Ja, dat is heel veel. En ik haal dat ook een beetje uit de drop-out rates. Hè. Dus de meeste studies hebben in ieder geval 30% uitval in het eerste jaar. Maar ook heel veel 50 en sommige echt 60-70% uitval na één jaar. Ja, dat is natuurlijk heel diep triest eigenlijk. Ja. Die vangen jullie op. Welke doelgroep is dat? Is dat dan alleen de 16, 17, 18-jarige die net zijn eindexamen heeft afgerond? Ja, dus wij hebben een jaarprogramma. Dat is voor de 16 tot 24-jarigen. Daar heeft Arjun ook aan deelgenomen. We hebben ook een halfjaarprogramma. Daar zie je dat vaak jongeren aan deelnemen dus inderdaad gestart zijn en alweer gestopt zijn. Dus die starten in september, die denken van dit is het niet. En die kunnen vanaf februari zeg maar een half jaar weer een soort van terug op de rit komen. Dat is een heel breed publiek. Sommigen hebben al tussenjaren gedaan, maar toch geen antwoorden gevonden. Sommigen komen heel fris van de middelbare school en denken meteen... ja, ik wil gewoon een jaar persoonlijke ontwikkeling voordat ik überhaupt een keuze maak. En wij doen sinds een aantal jaren ook veel trajecten op scholen om eigenlijk dit voor te zijn. Dus dat doen we met de Break Academy en daarin werken we met brugklassers al. En de hele middelbare school, maar ook mbo en hbo. Omdat veel onderwijsinstellingen ook zien van we hebben hier ook een verantwoordelijkheid in. Om jongeren niet alleen kennis bij te brengen of skills voor een vak. Maar ook te helpen om keuzes te maken en zichzelf te zijn. Arjun, jij bent dus een van die deelnemers geweest van Breekjaar. 2 jaar geleden heb je daar aan meegedaan. Waarom heb jij destijds voor Breekjaar gekozen? Ik kwam zelf net uit therapie en wist niet zo goed hoe ik voor mezelf moest kiezen. Hoe oud was je toen? Ik was toen 26. Oké. Ik was toen volgens mij 26. En ik had net de diagnose gekregen dat ik chronisch depressief was. En het hele rits aan hoe je er allemaal mee moest omgaan. En wat wel en wat niet. En dat was binnen de GGZ? Of? Ja, binnen de GGZ. En dat is allemaal wel heel leuk, lief en aardig. Maar dan word je de wijde wereld ingeschopt. En dan weet je nog steeds niet wat je met jezelf aan moet. En tussentijds was ik wel Breekjaar tegengekomen. Maar was ik zelf nog niet echt heel stabiel. Om daaraan te kunnen meedoen. Dus uiteindelijk, heb ik mijn therapie afgerond, even geduld gehad en toen ben ik Breekjaar ingestapt. En zodoende heb ik dus moeten kiezen voor mezelf en geleerd hoe dat eigenlijk werkte, want de maatschappij leert je dat eigenlijk niet echt. Ja, daar gaan we zo meteen even wat dieper op in. Anke, even voor mij een beeld. Hoeveel jongeren helpen jullie per jaar, zoals Arjun? We hebben per jaar ongeveer 120 jongeren in onze jaar- en halfjaarprogramma's. Dus dat is in Utrecht en Amsterdam hebben we eigen locaties. Dus dat is nu, we gaan het 10e jaar in. Dus we zitten al bijna aan de 1000 jongeren die echt een heel intensief traject bij ons hebben gedaan. Nou ja, Lara achter de schermen hier heeft dat ook gedaan. Onze regisseur. Ja, ja. Dus dat is wel heel leuk dat je ziet van jongeren die 10 jaar geleden dat voor het eerst deden, waar die nu zitten en hoe zij dat sneeuwballetje verder laten rollen. Dus dat zijn onze grootste programma's. En vanuit de Academy zitten we nu op zo'n 8000 jongeren, denk ik. Over zo'n 50 scholen door het land. Ja. Zit je te luisteren en heb je vragen aan Anke en Arjun? Stel ze in de NPO Radio 1-app. Vroeg. Met Ilan Hoekstra. 10 jaar geleden heb je dus Breekjaar opgericht. Waar kwam het idee vandaan? Nou ja, we hebben het opgericht met 5 initiatiefnemers. Allemaal een eigen verhaal. Mijn verhaal was dat ik dus in een burn-out terecht kwam op mijn 22e. En ik ben denk ik een typisch voorbeeld van best wel een goede, brave leerling. Ik was nooit heel rebels. Ik wilde het vooral goed doen, ook voor mijn vader. Dus ik zorgde wel dat ik mijn punten haalde. Maar ik had geen idee wie ik was of wat ik moest. En dat heb ik dus ook heel weinig... die vraag heb ik ook heel weinig gekregen van... wat wil je eigenlijk? Ik weet nog letterlijk dat ik een lijstje afging... omdat ik een keus moest maken... Ja, dat ik gewoon een beetje dacht van ja, dit lijkt me wel leuk. Ja, communicatie en informatiewetenschappen ben ik gewoon gaan doen. De meest brede sociale studie die ik kon vinden in Utrecht. Midden in het land. Ben bij een studentenvereniging gegaan. Omdat ik niet alleen wilde zijn. Ik ben gewoon echt met de massa meegelopen. En toen ik mijn briefje had. Dus mijn diploma van de universiteit. En iedereen was helemaal blij. Toen was ik eigenlijk best wel ongelukkig. Want ik had 35.000 euro studieschuld gemaakt. Ik was echt veel te zwaar. Ik had heel veel bier gedronken en bitterballen gegeten. Heel weinig gedaan wat me echt raakte. He, dus ik zat in die colleges omdat ik mijn punten moest halen. En ik denk dat ons onderwijssysteem daar heel erg op gebouwd is. Op het testen, op het halen, op het voldoen aan een bepaalde norm. En vervolgens vergeet je jezelf. En ik was mezelf dus echt kwijt. En ik ben dus flauwgevallen op mijn werk. Daarna gewoon echt, ik lag er echt helemaal vanaf. Ik moest terug naar mijn ouders. Ik ben toen op reis gegaan om mezelf eigenlijk te vinden. En ja, in totaal andere omgevingen in India, waar ik yoga ontdekte, waar ik allemaal reizigers over de hele wereld leerde kennen, waar ik zo los was van de omgeving waarin ik gemaakt was tot wie ik was eigenlijk, vond ik mezelf terug. En dat was voor mij echt enorm eye-openend. Gewoon dat ik dacht, wow, dit ben ik en dit is de wereld en ik kan hierin zelf mijn koers bepalen. Dus eigenlijk heb je iets gemaakt waarvan jij het zelf nodig had. Absoluut, ja. Ja, dus het is ook nog steeds een hele grote vreugde om te zien dat er zoveel jongeren bij ons zeg maar binnenkomen zoals ik me ook voelde. En echt naar buiten lopen zoals ik me ook op een gegeven moment voelde. Want we hebben gewoon letterlijk tegen elkaar gezegd, er zijn zoveel toffe manieren om aan zelfvertrouwen te bouwen, om jezelf kennis op te bouwen. Hè. Dus wie ben ik nou? Wat vind ik leuk? Maar ook wat zijn mijn valkuilen? Hoe werkt mijn lichaam? Hoe werkt mijn emotiesysteem? Hoe kan ik praten over mijn gevoelens in plaats van dingen allemaal wegstoppen? Wat zijn eigenlijk mijn escapes en patronen? Al die dingen. Ik vind dat gewoon altijd razend interessant. Want ik denk, ja, dat is weer een stapje verder naar een gelukkig leven. En daar gaat het uiteindelijk om. Ja, en nu zeg je, ik ben in die burn-out terechtgekomen nadat ik mijn studie heb afgerond. Nu focus je meer op de middelbare scholieren. Ja. Die eigenlijk nog een studie voor zich hebben. Ja. Denk je achteraf ook van, eigenlijk had ik op dat moment echt net na de middelbare school moeten nadenken over het leven. En die richting op moeten gaan en had ik niet in die burn-out terechtgekomen. Ja, ik denk dat het dus een heel mooi moment is. Je bent wel jong, hè? 16? Ja. Arjun? Ja. Ja. Jij was eigenlijk wat ouder dan gemiddeld, hè? Arjun is een uitzondering op de regel met jouw leeftijd. Maar ja, klopt. Je hebt ook al heel veel meegemaakt waar je al doorheen ging. Ja, precies. Mijn leven op dat moment was al best wel instabiel. En ik wil echt daadwerkelijk zeggen, ik zei ook tegen mezelf elke keer van, als ik ergens aan ga starten, wil ik er 100% voor gaan. En als dat niet lukt, dan ga ik het ook niet doen. En dan is het ook niet mogelijk. Dan zit ik er zelf ook niet in. Dan kan ik ook niet 100% voor mezelf kiezen of ervoor gaan. Dan is het eigenlijk zonde van mijn tijd. En zodoende heb ik ook mijn gesprekken gehad bij Breekjaar. En daar kwam ik elke keer ook weer achter van, maar ik zit eigenlijk mentaal en emotioneel best wel vol. En hoe ga ik dat werk doen? En daar had ik nooit echt een antwoord op. Totdat ik zei, fuck it en klaar en go with the flow en mijn telefoon uit en iemand moet bellen omdat er weer iets aan de hand is. En dat proces heeft bij mij 2 jaar geduurd volgens mij. En uiteindelijk heb ik gezegd, weet je wat, klaar mee, go with the flow. 2 dingen die ik nodig had, is zeg maar een manier om voor mezelf te kiezen. Dus Breekjaar en een baan. Om stabiliteit te creëren. En zodoende ben ik aan de slag gegaan en ben ik doorgegaan. En zit ik hier nu eigenlijk. Ja, ja. Welkom. Ja, ik wil er wel even op inhaken. Want ik denk dat wij in de maatschappij heel erg kijken naar of de GGZ of het onderwijssysteem. En als je het zeg maar goed doet, dan ga je als een balletje door het onderwijssysteem. Dan haal je diploma's en dan is er niks aan de hand. En als het mis met je gaat, dan kom je in de GGZ terecht. En dan moet je in de wachtrij en dan ga je individueel. En dan kan het soms door alles wat je hebt meegemaakt best een heel intensief traject zijn. Maar wordt er heel erg gezien als een probleemgeval. En ik denk dat wij binnen Breekjaar een cultuur hebben, een eigenlijk een ontwikkelingsklimaat voor mensen. Hè? Dus we zijn niet bezig met welk vak moet je nu leren, maar we zijn bezig met jou en met elkaar. Dat je in een groep van 30 met elkaar bezig bent met sociaal-emotionele ontwikkeling. Hè? Dus wie ben ik als mens? En wat wil ik daarmee doen? En hoe kan ik zo goed mogelijk samenwerken? Hoe kan ik iets opbouwen? Ook echt wel skills voor het leven. Hè? Dus organiseren, plannen, dat soort dingen. Maar vooral van even een stapje terug uit die druk die je dus op school hebt meegekregen. Van ik moet voldoen aan iets. Het is echt gewoon the other way around. Wie ben jij en wie wil je zijn? En die mindshift maken en ook dat vooral in het hart laten voelen, zeg maar. Want we kunnen daar allemaal over praten. En dan, oh ja, dat weet ik eigenlijk wel. Oh ja, nou dan komt de druk er nog meer op te liggen. Hè? Van, oh ja, nee, we moeten wel ook nog mezelf zijn. Dat gaat over iets wat je kunt voelen. En daarvoor moet je ook een bepaalde rust in je systeem hebben. Nou, en dat creëren wij heel erg in de groep. Dus vanaf dag 1 gaan we spelenderwijs met heel veel energizers en ontspanningssfeer in. Gaan we met de ijsberg als model, waarin je kunt zeggen van, nou, de meeste mensen laten maar 10% van zichzelf zien. Net als een ijsberg, wat je boven water ziet, zeg maar. En 90% is onder water en zie je niet. Maar wat is daar? En ja, wat maakt ons allemaal mens? We zijn allemaal onzeker. We hebben allemaal angsten. We hebben allemaal een verleden. We hebben allemaal een bepaald goed plaatje wat we willen laten zien. Maar dat is maar zo'n klein stukje van onszelf. En als je met elkaar een sfeer creëert waarin de waterlijn, zeg maar, kan zakken. En je eigenlijk als met je beste vrienden gewoon jezelf mag zijn en gewoon kan lachen om alles wat er gebeurt. Ja, dan ontstaat er een soort ruimte voor creativiteit en voor authenticiteit. Die je echt kunt ervaren en voelen. En die je meeneemt als een levenshouding eigenlijk. Ja, daarna. En dan trek je ook weer andere mensen aan. Dan trek je ander werk aan. Dan kun je echt je leven een flinke shift geven. Ja, omdat je in hetzelfde schuitje zit. Omdat je in hetzelfde schuitje zit met elkaar als groep. Maar ook omdat je opnieuw hebt uitgevonden wat je eigenlijk als kind vanaf heel jongs af aan gewoon hebt. He, ik heb nu een zoontje van 3. Ik ben zwanger van de 2. Nou, dat is best een hele bijzondere ervaring. Want die kids die zijn gewoon 100% spontaan. Gewoon heel onafgestemd ook, maar echt gewoon spontaan. Die begint gewoon keihard te krijsen als die pijn heeft. Of die begint keihard te lachen als die iets leuk vindt. En wij gaan steeds meer in een soort van stramien op school en in de maatschappij. Dat we ons moeten gedragen op een bepaalde manier. En daar is ook op zich niks mis mee. En het is een beetje jammer als je daarmee, zeg maar, alles wegpolijst. En op een gegeven moment echt niet meer goed weet wie je zelf bent. Ja, als ik zelf terugdenk aan mijn middelbare schooltijd, wist ik welke studie ik wilde doen. Dat was de School voor Journalistiek in Utrecht. En dat was mijn doel. En daar was ik eigenlijk zelf ook heel blij mee. Want ja, ik had een doel voor ogen. En heel veel vrienden om mij heen, die hadden denk ik hetzelfde als Arjun. Ja. Die wisten niet wat ze wilden gaan doen. Gingen dan maar een studie volgen, zoals jij zei, Anke. Van, nou ja, ik weet niet wat ik wil doen. Vielen weg in het eerste jaar. Ook heel veel mensen op de School voor Journalistiek. Ja. Wat doet de middelbare school daar mis? Waarom zijn er zoveel mensen die dan zomaar een studie kiezen en wat gaan doen? Wat gaat daar mis? Vanuit het onderwijs gezien. Ja, nou ja, ik denk dus twee dingen. Misschien wel eigenlijk wel drie dingen. Het eerste is dat je dus überhaupt op een treintje terechtkomt van, wij gaan jou vertellen wat leren is. En wij zeggen dat deze 10 vakken voor jou belangrijk zijn. In plaats van dat er wordt gevraagd, wat vind je eigenlijk interessant? Dus de motor van motivatie is intrinsieke motivatie. En die komt vanuit jezelf. Vanuit wat vind ik interessant. En als je daar de theorie op naslaat, dan zie je dat dat ook echt te maken heeft met een eigen keuze mogen maken. Nou, gelukkig is er in het onderwijssysteem wel steeds meer keuze mogelijk. Maar eigenlijk als je naar de middelbare school kijkt, zeker de eerste jaren helemaal niet. Het gaat ook om verbinding. Hè? Dus dat je je verbonden voelt met je klas, met de mentor. Dat je je veilig voelt op school. Dat is ook een hele belangrijke voor motivatie. Nou ja, dat zie je eigenlijk als je een middelbare school binnenloopt. Ik weet niet, moet je maar even voorstellen dat je weer een middelbare school binnenloopt. Wij zijn er nu dus best wel veel vanuit de Academy. Dat is een hele spannende omgeving. Je voelt meteen de spanning, zeg maar, van die pubers die bij elkaar allemaal in klikjes staan en naar elkaar kijken en allemaal heel cool en stoer en ja, dat hoort ook bij de puberteit. Maar juist in die tijd heb je daardoor veel meer behoefte aan sociale veiligheid eigenlijk. Dus dat je een mentor hebt die je vertrouwt. Dat je een mentoruur hebt waarin je wel zeg maar een open en eerlijk en veilig gesprek kunt voeren. Dat er niet gepest wordt, dat soort dingen. Of dat je in ieder geval daarin gesteund wordt als dat soort dingen gebeuren. Dus het gaat om het kunnen maken van een eigen keuze. Het gaat om verbinding, maar het gaat ook om competentie. Dus dat je het gevoel hebt dat je ook aan het groeien bent. En ik denk dat dat ook een van de missers is. Dat je dus vakken krijgt die voorgeschreven zijn, maar die misschien helemaal niet over jouw intelligentievormen gaan. Hè, dus je hebt 8 verschillende intelligentievormen. En de ene is slim met letters, en de andere slim met cijfers, en de andere slim is fysiek of ritmisch of in de interactie of in het betekenis geven aan het leven. En school is gewoon nog steeds best wel ingericht op 2 of 3 verschillende intelligentievormen. En als je daar niet goed in presteert, dan ga je dus omlaag, zo zien we dat dan. Of dan ga je meer naar de praktische leren. Maar dat is in ieder geval in de maatschappij het oog, wordt dat gezien als ik ben dom. Nou, wat doet dat met je zelfvertrouwen? Oké, dus ik denk dat er gewoon heel veel elementen in het onderwijs zitten waardoor je het gevoel hebt dat je niets nut bent als je niet voldoet aan die norm en dat we die intrinsieke motor niet goed verzorgen. En dat je daardoor gewoon je best gaat doen om iets te bereiken wat uiteindelijk je niet zo heel veel oplevert, want je zit niet dichter bij je eigen motivatiemotor. En dat is uiteindelijk als je succesvolle mensen vraagt wat ze drijft of waardoor ze succesvol zijn, is dat ze gewoon heel goed weten waarom ze dingen doen. Ja, Arjun, jij meldde je aan. Kan je dag 1 nog herinneren bij breekjaar? Hoe kwam je daar binnen? Wat was het eerste wat je deed of wat werd er gezegd? Hoe kwam ik er binnen? Volgens mij best wel te laat. ik voelde me niet meteen op mijn gemak. Het was een cultureel anders gezien een groepje dan dat ik me gewend was. Dus ik voelde me niet op mijn gemak. Ik wist niet wat ik er eigenlijk kwam doen. Ik wist alleen, oké, ik kom hier aan mezelf werken en dat is het. Nadat we de kennismaakspelletjes, ijsberg en dat soort dingen hadden gehad in de avond, hadden we wat tijd voor onszelf op het kamp. En kwam een coach naast me zitten en heb ik een gesprek mee gehad van hey, hoe komt het nou eigenlijk dat ik me niet op mijn gemak voelde? En toen kwam eigenlijk achter dat dat ik het moeilijk vond om sommige bepaalde zaken uit te spreken en dat ik het lastig vond om met een andere groep samen te werken, om te delen en hoe gaat dat nou daadwerkelijk in een werking? Want het was echt een proces waar ik doorheen moest, niet iemand anders, ik. En op het moment dat ik dat besefte, kon ik er iets mee. Dus de eerste dag was echt heel erg ongemakkelijk, maar uiteindelijk gaandeweg eigenlijk, zelfs nog tijdens het introkamp nog, heb ik mezelf een beetje kunnen aanpassen en zeg maar, oké, het is een andere groep en dat mag ook gewoon. Je mag je ook een beetje ongemakkelijk voelen in plaats van het mag niet of het kan niet en je moet het allemaal wel leuk vinden. En nadat ik mezelf daarin heb geaccepteerd, was het voor mij van, oh wow, dit is eigenlijk best wel gezellig. dus zodoende. Ja. Ik zie een hele hoop appjes binnenkomen. Die gaan we zo meteen allemaal beantwoorden. Heb je ook nog een vraag naar aanleiding van wat je net allemaal hebt gehoord? Stel ze in de NPO Radio 1 app. Het origineel komt natuurlijk van Diana Ross uit 1980. Maar Carole Cool dacht 10 jaar later, 1990, laat ik er een reggae-versie van maken. En dat is gelukt. Vroege vragen. De vragen in de app stromen binnen, dus die gaan we gelijk aan jullie voorleggen, Arjun en Anke. Heino die vraagt zich af, hoe kijk jij, ik denk richting Anke, tegen militaire dienstplicht aan na je studie? Zou dit niet goed zijn voor schoolverlaters voordat ze kiezen wat ze na hun studie gaan doen? Ja, mooie vraag. Ja, ik denk dat dat in het verleden zeker een functionele betekenis heeft gehad. Als je mensen vraagt van die tijd, die hebben natuurlijk daar echt kameraadschap gevonden. En inderdaad, maar ook discipline, denk ik. En vooral denk ik ook purpose. Dus de betekenis van het leven, waarom ben je er? Dat is natuurlijk heel voelbaar als je je land mag verdedigen, zeg maar. Of dat je met zoiets bazaals en belangrijks in het leven bezig bent. Je hebt nu de MDT, hè, dus de maatschappelijke dienstplicht. Dienstplicht. Nee, je hebt dan dit is een nieuw project vanuit de overheid, al een aantal jaar. Maar daar wordt dus opnieuw vormgegeven eigenlijk aan hoe kun je jongeren inzetten voor de maatschappij. Terwijl ze dus leren om beter mensen te zijn eigenlijk. Nou, wij doen bijvoorbeeld met Music Moves daarin samen een project. En daarin ondersteunen we jongeren om iets met muziek te doen voor groepen in de maatschappij die dat goed kunnen gebruiken. Dus dat zijn bijvoorbeeld bejaarden. Dan gaan ze disco, bingo doen met bejaarden. Dan gaan ze weer dansen met elkaar na jaren, zeg maar, nooit meer op de dansvloer hebben gestaan. Of gaan ze muziek maken met geestelijke gehandicapten. Of allerlei verschillende culturele groepen bij elkaar brengen. En jongeren dus, zeg maar, inzetten voor een purpose voor de maatschappij. Dat staat daarin ook weer echt centraal. Maar dan meer, zeg maar, op een moderne manier. Dus een manier die jongeren beweegt. En ik denk dat dat een mooie stap vooruit is. Hè? Dat we niet meer zo in de discipline en in het stramien en zoals het leger eigenlijk. Maar meer van, oké, hoe kun je in jouw tijd, in jouw context, creatief bezig zijn met je eigen talenten om iets te betekenen voor de maatschappij. Een maatschappelijke dienstplicht dus. Ivo die appte gelijk, ach wel nee, dienstplicht was een en al verveling. Nou ja. Steven die vraagt zich af, hoe wordt het eigenlijk vergoed? Gaat het via een verzekering of? Ja, goede vraag. Nee, wij zijn altijd als stichting onafhankelijk geweest. Dus we hebben gezegd van, nou ja, eigenlijk ook vanuit het zicht dat onderwijs gesubsidieerd wordt en daardoor eigenlijk heel erg in soort van algemene banen wordt geleid en dat je dus het zicht verliest op over wie gaat het nou eigenlijk. Dus we hebben gezegd, we willen onafhankelijk zijn en geen andere doelen hebben dan de jongeren zelf. Betekent wel dat jongeren het zelf moeten betalen. Dus je hebt zeg maar 10 maanden programma. En je hebt 10 maanden dan ook de tijd om het te betalen. En het is zeg maar de helft van de week is het programma. En de andere helft van de week is werken. En daarmee betaal je zelf wat je kan. Oké, dus ons jaarprogramma is €9.000. Dat is gewoon wat het kost om met 3 coaches een jaar lang op een locatie en met kampen met 30 jongeren bezig te zijn. Dat is eigenlijk heel goedkoop. Als je kijkt naar wat een jaar op de universiteit kost, zeg maar, dan zit je al aan de €12.000 of €15.000. Dus dat hoef jij zelf niet te betalen als student, omdat het gesubsidieerd wordt. Maar dat hebben wij dus niet. Maar die €9.000, daarvan betaal jij en je ouders zoveel als je kan. Dus we hebben het breekfonds. En dat wordt gefund door VSB-fonds bijvoorbeeld, Fonds 21. Maar ook een aantal mensen die gewoon veel geld hebben die dit belangrijk vinden en willen steunen. Overigens, doneer als je dat zou willen. Kan via onze website. Maar het is dus een pot geld die op die manier zeg maar beschikbaar is voor jongeren die het dus niet zelf redden om dat te betalen. En daarmee willen wij gewoon dat de drempel financieel gewoon nul is eigenlijk. Dus er zijn eigenlijk genoeg jongeren die niks betalen. Per deelnemer wordt er gekeken van hoeveel kan je betalen. En, en daar maak jij een beraming voor. Dus als jij op jezelf woont en je hebt al gewoon genoeg aan je eigen huur en je boodschappen betalen met de helft van de week werken, dan krijg je breekjaar volledig vergoed. Ja. Je moet wel laten zien dat je echt gemotiveerd bent en dat je ook echt werkt en er ook echt je energie in steekt. Maar zo is het voor iedereen beschikbaar. Oké. Luisteraar Norbert die heeft eigenlijk meer een voorstel. Ik zou dit eigenlijk wel willen, maar dan wat ik met mijn pensioen ga doen. Kan dat ook? Een breekjaar voordat je met pensioen gaat. Ja, Onwijs leuk. Of zijn er niet zoveel pensionado's die een burn-out hebben omdat ze... Nou, dat is wel een hele interessante doelgroep. En ik denk ook dat het heel interessant is om jongeren te koppelen eigenlijk aan deze doelgroep. Ze hebben wij wel eens eerder bij stilgestaan. Ben ik ook wel benieuwd hoe jij erover denkt, Arjun. Maar hoe zou het zijn om als een soort buddy dus gekoppeld te worden aan zo iemand die dus op het punt staat met pensioen te gaan en eigenlijk dezelfde vraag heeft van... Ja, oké, ik stap nu uit een trein, maar wat ga ik daar nog doen met de laatste 20 jaar van mijn leven? Ja, wel een hele mooie vraag. Ik heb heel toevallig een 20-weken programma zelf ook wezen coachen. En het eerste wat daar bij de jongeren in opkwam, hey, we willen iets met ouderen doen. En vooral de reden waarom dat is om de eenzaamheid aan te pakken. Om dat ze zien van oké, er zijn heel veel ouderen die niet zoveel meer hebben aan sociale contact, die niet vaak meer buiten kwamen, komen eigenlijk. Los van corona eigenlijk. Die zich daar een beetje tot aangesproken voelden. En met name een swingo wouden organiseren. Swingo? Of, ja, ja, ja. Wat is dat? Ja. Bingo en swingen? Ja, het was een bingo, maar dan op ouderwetse muziek. Die ze, zo doende. Of gewoon voor jongen. We hebben ook wel eens cupcakes gebakken. We zijn de wijk rondgegaan. Op dit moment ben ik dan met museum bezig met Rode Kruis. Om een plantjesactie op te zetten. Maar dat is dan meer voor de zorgmedewerkers. Dus we zijn echt heel erg wel... kom ik daar wel mee in aanraking. En dat zeker jongeren zijn die daarin wel geïnteresseerd zijn. En die dan daadwerkelijk een buddy zouden willen. Maar niet zo goed weten hoe ze dat moeten aanpakken. Of hoe ze daarmee de eerste stap moeten zetten. We hebben aanstichters nodig. Ja. En dat is dit een mooi voorbeeld in. Ja, maar het is denk ik echt een supermooie match. Omdat je natuurlijk mensen aan het einde van hun leven... die hebben gewoon heel veel meegemaakt. En die zitten ook nog steeds vast vaak op heel veel manieren. Dus jongeren kunnen met hun jeugdigheid, zeg maar... die ouderen een beetje losschudden waar ze zijn vastgeraakt. En andersom kunnen ze heel veel leren van de levenslessen en de levenservaring. Die gaat vaak ook over... Ja, weet je, als je uiteindelijk 80 bent en je kijkt terug op je leven... wat was er nou eigenlijk echt belangrijk? En dat kunnen ze overgeven, helemaal goed. Zit je te luisteren en heb je dus vragen aan Anke en Arjun? Stel ze in de NPO Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, het is eigenlijk een verdrietige dag in de rock'n'roll wereld. Want het is namelijk 45 jaar geleden dat Elvis Presley overleed. De King of Rock'n'Roll stierf op zijn landgoed in Graceland, Memphis. Vermoedelijk door een hartaanval als gevolg van een overdosis medicijnen. Maar niet iedereen denkt dat de doodsoorzaak is van Presley. Sally Hoodle schreef een boek over de zanger en gelooft dat het lag aan zijn slechte genen. Had hij nog geleefd, dan zou hij vandaag 87 zijn geweest. Maar één ding is zeker, zijn muziek leeft uiteraard voort. Zo is er onlangs een film over zijn leven gemaakt. Ik heb hem zelf gezien, het is een aanrader. En de Nederlandse Junkie XL die maakte in 2002 een remix van A Little Less Conversation, wat een regelrechte hit werd. Less conversation, a little more action, please. All this time. Mijn moeder heeft hem ooit nog eens een keer live in New York gezien. En daar ben ik heel jaloers op. Oh. Elvis Presley met een remix van Junkie XL. Het is 6:09 en dit is Vroeg van dinsdag 16 augustus. En deze hele week zoomen we met Vroeg in op initiatieven die Nederland mooier, beter en eerlijker maken. En vandaag gaat het over een breekjaar voor jongeren. Zit je te luisteren en heb je hier vragen over? Stel ze in de NPO Radio 1-app. Vroeg. Met Ilan Hoekstra. Ja, Anke, voor de mensen die net inschakelen, heel kort, wat is breekjaar ook alweer? Ja, breekjaar is een tussenjaar voor jongeren die na de middelbare school niet goed weten wat ze willen. Dus tussen de 16 en 24. En in één jaar of een half jaar programma gaan we heel intensief met ze aan de slag in een groep. Om zelfvertrouwen en zelfkennis op te bouwen. Wat er eigenlijk voor zorgt dat je op een lekkere manier weer in je vel komt te zitten en keuze kan maken die bij je past voor de toekomst. Ja, want dat ontbreekt bij middelbare scholen. Nu begreep ik dat jullie ook wel langs scholen gaan. Zijn dat middelbare scholen of studies? Of... Ja, klopt. Ja. Dus met de Break Academy werken wij van brugklas tot het hoogste jaar van HBO. Dus de hele middelbare school eigenlijk. Heel veel mbo-opleiding zitten we en op hbo. En ja, wij zijn dus gestart vanuit een groot maatschappelijk probleem. Dat je gewoon heel veel studieuitval hebt. En na de middelbare school dus veel jongeren die gaan zwerven eigenlijk met hun leven. Daar zijn we in dat gat gesprongen met ons jaarprogramma. Daar zien we ook dat we onwijs veel impact kunnen maken in die levens. Maar ja, daarmee los je natuurlijk eigenlijk het probleem niet op. Hè? Dus het symptoombestrijding zit er veel meer in een ander onderwijssysteem creëren waarin sociale veiligheid, dus het gevoel hebben dat je mag zijn wie je bent, dat het interessant is om erachter te komen wie je bent, wat jouw motivatie is. Maar ook dus leren op een manier waarop jij je eigen motivatie blijft voeden en blijft volgen en dus ook skills leert die voor jou belangrijk zijn. Daarin willen we eigenlijk gewoon een ander onderwijssysteem creëren, zodat dit probleem niet meer zo groot is. Arjun, jij hebt zo'n breekjaar gevolgd over die skills waar Anke net over heeft. Wat zijn de grootste lessen die jij hebt geleerd? Voor mij was het de manier hoe ik meer over mezelf leer. De manier hoe ik studeer. Dus door te doen, door erover te praten, door erover te filosoferen, leer ik meer over mezelf. Stel ik mezelf eigenlijk ook een soort van open naar de buitenwereld. En luister ik ook naar de feedback die ik krijg. Dus de manier hoe ik dat heb leren verwerken was voor mij de grootste les. Want ik vond het altijd moeilijk om überhaupt zo'n gesprek aan te gaan, mezelf te openen op een bepaalde manier. En door deze kans eigenlijk te nemen, door überhaupt die stap te zetten in, hey, laten we een conversatie aangaan en wat is er nou eigenlijk aan de hand en waarom, heb ik dus ook geleerd om weer terug te reflecteren en te luisteren van, oké, maar dan is dit het misschien wel, of dan is dat tenminste. In plaats van ergens tussen de wolken zweven en het niet weten. Wat ook niet verkeerd is, maar uiteindelijk wil je wel door. Uiteindelijk wil je wel iets bereiken en iets leren. En vandaar eigenlijk meer. Ja. Ja. En is dat praten alleen met breekjaar of met jouw hele omgeving? Of met wie? Op dit moment na breekjaar eigenlijk meer met mijn hele omgeving. Van oké, misschien vind ik dit wel fijn of misschien vind ik dit niet fijn. De reden waarom ik niet studeer en weer een mbo of hbo opleiding oppak is omdat dat niet de systemen zijn waar ik tot mijn recht kom. Ik moet daadwerkelijk leren en doen en op mijn muil gaan en daar weer van leren. Want vallen en opstaan is één van de dingen waarvan ik persoonlijk weet van oké, hoe moet je het anders? Zodoende ben ik ook eigenlijk begonnen met coachen. Ja. En Anke, ik hoor net van jou dat het eigenlijk een beetje schort aan de doorstroom. Hoe het onderwijs leerlingen daarmee helpt naar een volgende studie. Hoe zou voor jou de ideale schoolloopbaan eruit moeten zien? Juf en meesters lopen nu al flink de benen onder hun lijf vandaan. Ja. Hoe zie jij dat in de meest ideale vorm? Ja, Nou, ik denk dat de community veel belangrijker is dan dat we het op dit moment maken. Dus je hebt inderdaad nu en een wat hele... Wat bedoel je met community? Nou, dus het samen leren eigenlijk. Dus we zijn nu best wel een geïndividualiseerde maatschappij. Hè. Leraren moeten heel hard werken om alle individuele leerlingen te bedienen. En ondertussen zit iedereen een beetje, zoals Arjen net zegt, in zijn eigen hoofd, in zijn eigen wolk, in zijn eigen ik moet dit, in zijn eigen thuissituatie. En als je dus meer community creëert, dat zie je bijvoorbeeld in Noorwegen en Finland ook echt als voorbeelden, waar een onderwijssysteem veel meer sociaal gevoed wordt eigenlijk. Dus daar heb je bijvoorbeeld klassentiet. Dat is dan Scandinavisch woord voor klassentijd, wat dus het mentoruur is. Nou, als je bij ons kijkt wat het mentoruur is, ik weet niet hoe jij het je nog herinnert, maar bij mij was het vooral suikerklontjes gooien door de klas en briefjes plakken op de rug van de leraar. Daar deden we eigenlijk niks. En daar wordt er echt ruimte gecreëerd voor de groep. Iedereen zit in een kring. Je mag als je wil je schoenen uit. Er wordt echt gezorgd voor een fijne sfeer. Ze mogen zelf een muziekje uitkiezen. En een standaard is dat er gedeeld mag worden. Hoeft niet. Over hoe het gaat. En bij ons heet dat een check-in. En dat is ook gewoon een rondje waarin iedereen even deelt hoe zit je erbij. En jij mag kiezen om te zeggen... Prima, check-in en we gaan verder. Je mag ook kiezen om te zeggen... nou, gisteravond is mijn oma gediagnosticeerd met kanker. Of mijn kat is overleden. Of ik weet niet waarom ik me rot voel, maar ik voel me gewoon niet zo lekker. En het fijne daaraan is dat je dan veel beter weet van... oh, met wie zit ik hier eigenlijk? En misschien gaat het niet zo lekker met jou vandaag... en snap ik veel beter waarom. En kun je elkaar dus ook veel beter helpen... Voelen jongeren zich gezien, gehoord, gesteund, geliefd. En dat vergeten we zo, hoe belangrijk dat is. Dus als je aan mij vraagt hoe zou een onderwijssysteem eruit zien... dan zou daar veel meer bewustzijn zijn op het feit dat wij mensen zijn... van vlees en bloed, met een gevoelssysteem... wat gewoon verzorgd moet worden. Net als dat je je tanden poetst, zeg maar, iedere dag. Het is eigenlijk heel raar dat wij naar school gaan en niet onze... sociaal-emotionele tandenpoetsen, zeg maar. Ja. En dan wel verwachten dat mensen presteren. Want ja, dat gaat natuurlijk op een gegeven moment mis... als je daar zo tekort komt. Ja, het klinkt natuurlijk ideaal. Maar als ik even terug naar Ilan de puber denk... die communiceerde niet. En die zou zeker niet zijn schoenen uittrekken... en met zijn sokken tijdens mentoruurtje open zijn over alles en iedereen. Nee, en waarom was dat zo? Ja, is dat niet, nou dat weet ik niet. Maar is een puber juist niet, zit hij niet in die levensfase dat alles eigenlijk heel lastig is en je voor alles schaamt en niet open bent? Ja, en hoe fijn is het als er dan een lesje is of dat er dan een gesprek is over schaamte? Wat is schaamte eigenlijk? Ja. Dat is heel normaal, dat hebben we allemaal. En dat de leraar dan vertelt over zijn eigen puberteit. En over hoe ongemakkelijk die zich daar voelde. En dat je leert over welke hormonen er eigenlijk allemaal door je systeem gaan. En dat het eigenlijk heel normaal is dat jij nog niet zo goed kan plannen of kiezen op deze leeftijd. Oké, dus ik denk dat het juist heel belangrijk is voor die moeilijke leeftijd om daar aandacht voor te hebben. Want ze maar gewoon afschilderen als ja, is een moeilijke fase en dan kun je niet van ze verwachten. Daarmee doe je ze echt tekort. Ja, er stromen weer heel veel appjes binnen. Dus we moeten gelijk naar die. Dus zit je te luisteren en heb je nog meer vragen? Stel ze in de NPO Radio 1 app. En laten we dan nog eventjes muziek luisteren. Dan kunnen we eerst even alle vragen doornemen en dan gaan we daar naartoe. Give me De Amerikaanse band Metromedy moet ik het goed zeggen, met The Look. Vroege vragen. Pat die zegt, een hele goede morgen. Vroeger gingen ouderen van nu op hun 14e werken. Deze mensen hebben Nederland groot gemaakt. Watjes is de jeugd van tegenwoordig en het is een vertroetelmaatschappij geworden. Het is niet eens een vraag van Ad, maar het is een opmerking. Maar ik denk dat je daar vast op wil reageren, Anke. Ja, dit is natuurlijk niet de eerste keer dat ik zoiets hoor. Kijk, ik denk dat iedereen recht heeft om er op zijn eigen manier naar te kijken. Ik denk dat het een misverstand is als er wordt gedacht dat wij jongeren alleen maar, zeg maar, vertroetelen en zeggen dat ze alleen maar goed zijn zoals ze zijn, dat ze niet in beweging hoeven te komen. Ons jaarprogramma en eigenlijk al onze programma's gaan er echt op gebaseerd om jongeren in beweging te krijgen. Om ze dus vanuit zichzelf echt te laten kiezen, te laten doen. Het einde van ons jaar is ook één groot project waarin 120 jongeren samen een festival neerzetten. Dat klinkt misschien ook weer als een soort bloemetjes en bijtjes. Maar ja, ga maar eens een festival organiseren. Dan komt heel veel bij kijken. En dat moeten ze allemaal helemaal zelf uitzoeken. Maar heeft het er ook niet mee te maken dat we nu in een kenniseconomie leven? En toen, waar Ad het over had, dat je op je 14e ging werken, was er nog niet zo'n economie. Dus de tijden veranderen ook, toch? De wereld ziet er heel anders uit. Er was nog geen internet. Daar hebben we een tegenreactie voor Ad. En Misa, die vraagt zich af, kunnen mensen zich aanmelden die al een tijdje op de arbeidsmarkt werkzaam zijn, maar nog eigenlijk niet weten wat ze willen doen? Dus niet eens overlopers van studie naar iets anders, maar ja, mensen uit de arbeidsmarkt. Nou ja, ik heb dus zelf ook een jaar gewerkt, voor 8 maanden ongeveer, na mijn studie. En toen kwam ik erachter van, ik weet het helemaal niet. Ik was toen zelf 22. Dus ja, voor sommigen geldt dat wel. We hebben ook een kickstartprogramma gehad. Dat was echt voor tot 35, zeg maar. Dat je een aantal weekenden met elkaar op pad ging. Was super vet. Hebben we ook hele mooie resultaten geboekt. Maar dan merkten we wel van, ja, dan moeten we eigenlijk weer een heel nieuw bedrijf gaan oprichten met een nieuwe marketing, een nieuwe website, een nieuwe doelgroep. We hebben echt gekozen om bij de jongeren te blijven, omdat we daar gewoon het meeste duurzame impact zien in wat we binnen onderwijs kunnen creëren voor die jongste doelgroep. Maar ja, er zijn heel veel toffe initiatieven voor die doelgroep ook. Sjaak zegt, mijn zoon die wil heel graag backpacken in Australië. Jij hebt dat gedaan, Anke, in India. Ook om zichzelf te leren kennen. Ik vind het alleen maar een eng idee, zegt hij. Kan je zeggen dat dit misschien een goed alternatief is? Of is dat dan de vraag of voor Nou, laten we het zo stellen. Is backpacken in Australië, is dat een goed alternatief in plaats van breekjaar? Nou, binnen ons jaarprogramma zit 6 weken reisperiode. Dus veel jongeren die naar het buitenland willen, maar dat niet zomaar willen doen, maar daarbij coaching willen van, wat haal ik daar nou uit? Waarom ga ik naar een bepaald land? Wat ga ik daar doen? En wat betekent dat weer voor de rest van mijn toekomst? Die combineren dat op die manier. Dus die gaan breekjaar doen en op reis. En dat is wel een hele mooie, waardevolle combinatie. Maar ik zou reizen wel echt altijd wel aanmoedigen, hoor. Maar dat kost natuurlijk ook heel veel geld. Ja. En nu met het milieuprobleem, de trein heb je ook nog altijd. Er komen ook een hele hoop vragen over geld binnen. Dat is natuurlijk wel een ding, hè? Geld. Ja. Je moet het hebben. Jullie krijgen geen subsidie? Nog niet. Nog niet. Daar zijn jullie mee bezig? Ja, wij zijn daar wel mee bezig. Wij moeten tot nu toe nog steeds btw betalen. Best wel raar eigenlijk, hè? In onderwijs hoef je in principe geen btw te betalen. Wij moeten dat nog steeds wel, omdat de fiscus zegt van, nee, persoonlijke ontwikkeling is niet per se onderwijs. Nou, daar hebben wij al allerlei discussies over gevoerd. We komen er steeds dichterbij dat we dat nu mogen gaan loslaten. Dus dat betekent dat we 21% goedkoper kunnen zijn. Maar dan zijn we natuurlijk nog steeds niet. Eigenlijk, Noorweegs voorbeeld is een beetje wel onze droom. Daar staan gewoon al sinds 1970 zo'n 70 à 80 campussen door het hele land van de Volkshochschule. Dat is dus een tussenjaarprogramma na de middelbare school voor persoonlijke ontwikkeling. En die hebben allerlei verschillende thema's. Bij de een ga je meer sporten, bij de ander ga je meer theater doen, bij de ander ga je meer met ondernemen aan de slag. Maar het gaat allemaal over stevig in je eigen toekomstroute gaan staan. En dat is gewoon gesubsidieerd. En daardoor wordt het door heel veel jongeren gekozen. En de dropout rates zijn er ook het laagst. Ja, dus subsidie zou je willen? Ja, wij zouden wel heel graag willen. En we zien dat nu bijvoorbeeld, wij werken met mbo-instellingen die wij helpen om een oriëntatiejaar vorm te geven op een waardevolle manier. Dus steeds meer mbo-instellingen zien van, ja, wij willen wel jongeren hier, ook die niet goed weten wie ze willen, die willen we niet aanmoedigen om maar gewoon een keuze te maken. Die willen we aanmoedigen om bij ons een oriëntatiejaar te komen doen, vervolgens bij ons naar een vervolgstudie te gaan. Nou, maar hoe doe je dat nou goed? Daar helpen wij ze bij. Dus bijvoorbeeld Graafschap College in Doetinchem, die hebben nu ULab, heet dat. Echt supermooi jaar, wat gewoon dus ja, geïntegreerd zit in hun onderwijs van het mbo, dus is gesubsidieerd. Ja, dat is gewoon de toekomst. Dat je daar veel meer van ziet. En binnen middelbare scholen willen wij toe naar mentale gymnastiek. Dat eigenlijk net als dat je lichamelijke gymnastiek hebt, dat je gewoon iedere week 1 of 2 uur bezig bent met je mentale gymnastiek. En daar geven we met scholen nu al invulling aan. Arjun, stel, er zijn nu jonge mensen die hun krantenrondje doen. Hè? Zo 's ochtends vroeg, Radio 1 op de oortjes. Wat zou je tegen ze zeggen als zij nog niet weten wat ze na de middelbare school willen doen? Want jij zat in diezelfde situatie. Ja, klopt. Ik zou zeggen, ga even stilstaan. Ga even stilstaan in plaats van, zeker omdat de maatschappij is waarbij je gedwongen wordt om een keuze te maken. Anders doe je er niet toe en dat soort zaken. Ga even stilstaan en stel jezelf de vraag van oké, wat maakt mij gelukkig en wat heb ik nodig? Daar vanuit een keuze maken. Als je vanuit dat punt de keuze maakt, kom je uiteindelijk wel met oké, dat vind ik wel fijn of dat vind ik niet fijn. Zolang je dat niet doet, zou je er nooit achter komen van hey, wat heb ik nou werk nodig en wat maakt mij gelukkig in een studie of überhaupt ja, duidelijk, in de toekomst. Duidelijk. Ja. En Anke, stel er zijn grootouders, ouders die nu aan het luisteren hebben en die denken dit is iets voor mijn kind. Hoe zouden de ouders dat gesprek dan moeten beginnen volgens jou met zo'n kind? Nou, het ligt heel erg aan de situatie, maar in principe, we hebben een open ochtend, zeg maar. Dat is ongeveer 1 keer in de 3 weken. Dus op zaterdagochtend is heel laagdrempelig, dus een paar uurtjes in Utrecht of in Amsterdam. Daar zie je heel vaak jongeren binnenkomen met oh god, ik ben weer ergens heen gestuurd door mijn ouders. Omdat die denken dat die goed bent begaat. Maar het gaat eigenlijk allemaal wel prima en ik ga gewoon door. En die zijn na 3 uur komen ze echt naar buiten met wow, hier heb ik echt ja, hier kom ik iets tegen. Wij zijn hier bezig met fouten vieren. Bijvoorbeeld als een spel dat we meteen doen. Wat dus die mindshift maakt van in plaats van dat je op school is, je moet het zo of zo of zo doen en anders doe je het fout. Bestaan fouten eigenlijk niet, want je bent alleen maar aan het ervaren en leren. En de meest succesvolle mensen zeggen ga, doe, probeer en leer daarvan. Maar ook het, dus de kwetsbaarheid die je meteen vindt in jongeren die je helemaal niet kent, die hun verhaal aan elkaar vertellen. Nou, daar vinden ze meteen een soort van plek van wauw, hier kan ik mezelf zijn. Hier kan ik echt een tof jaar beleven en heel veel energie uithalen. En dan gaan we het gesprek verder aan van past het programma echt goed bij je? Dus ik zou ze aanraden om vooral het setje na die ochtend te geven. Want dan kun je het echt ervaren. En anders blijft het bij praten. En dat is toch vaak waar je in vastloopt. Ja, en ik hoorde eerder dit uur wat kritiek ook richting de mentoren op middelbare scholen. Wat zou je tegen hun zeggen? Hoe zouden zij zich beter kunnen aanpassen? Nou, ik zou niet willen zeggen dat ik kritiek heb op mentoren, want ik zie juist heel veel mentoren die het ontzettend hard werken en heel erg hun best doen om het goed te doen voor hun leerlingen. Er zijn ook heel veel mentoren die het ook echt heel goed doen. Maar ik zou ze willen aanraden van ga meer spelenderwijs met elkaar verbinding opzoeken in de groep. En dat kan met energizers, gewoon laagdrempelige spelletjes, die kan je online vinden. Maar dat kan ook met groepsgesprekjes. Maar dat kan ook door met elkaar iets tofs te doen buiten de klas. Ik weet nog, ik had vroeger een mentor die 1 keer in het jaar haar mentorklas thuis uitnodigde voor een barbecue. Nou, dat zij dat deed, dat maakte dan de sfeer zo persoonlijk en die klas voelde zich bijzonder, dat daar echt iets anders gebeurde. Dus maak het meer persoonlijk, zou mijn aanraden zijn. Dankjewel, Anke van Donkersgoed en Van Breekjaar. Dankjewel. NPO Radio 1. 6 uur.